ki dan yi manyan mata ne sannan batun da zannan iyaye ne gare ka akwati mai zance ne ji fari kuni diyo min sarkin waka yalla da famin ka san bazane iyawa iya mai iko kai ke kyautar da baka karba ya sarkin mulki ba ni yau ne zazzaga zance yawa kare ta iyayen da ba su yi ruwa ce ma'ana ta iyayen amarya kunne karshen zance masu kyautar da na yau kuma hadiya ce ya rabbi kana ni ka salatin da ha karshen karshe si da gatan kowa ka ji farkan tushe da kafa musulunci sansare kawai da cewa mama na amarya fito na baki babbar ganga san dole ne miki taho da takuma barga maman amarya fito na baki babbar ganga ki san dole ne miki taho da takuma barga kin kai ayaba ni tuwar da wa kushewa mama na agun biki ne ke duwa nagarta azwana arena din kana sikawa idan na tuno ya haifi sarabewa sai in ji tau sai na mama ya kama ni mutum na daukar ciki da haihuwa sai mama mutum na raino sama jikin kowa sai mama mutum na jure kiri ni ya riya sai mama mama sanninki a jinjina wa mai alfarma mama kenan sanar da ke a murgewa kiki ka zamo farin wata da ke haskawa garbiyar ya'ya mama ke ake kangawa mama mai haƙuri ga ni yau cikin fariki da wani aniya na zage dan sai sai na gaida ki sanduwar amarya ga jinjina ta gunti salisi yaro dauki alƙalam ka rubuta komai na faɗa sai zan maka nana ta tafiya da guni dadi gare shi ga kalmata yau dai uwar amarya nake wa waka ta yanzu mahaifin amarya zana komo gunka wasu bai tukane na girma zana ni gunka ka kai ayaba maka ne kuma san barka kaga maza jiya zakin fama mai yiwa ko ki amarya ki duba ga mahaifi nake yana tayiro buri nai abuta kunya na gaira kaiwa abun ayi murna wa bare na dara in sha aiki zan ji na wa in sha aiki zan ji na da mai aiki zan ji na shi ne zan ji aiki zan ji na din kan tafiki yau na yi maka maki ni yake ga maki zan ji na da jin barki ki zan ji na da amarya gare ki zan ji yau dai sai an kai ki zan ji na share ku kan ki baba ce da sanar da ki mama na gida ki ki dan rike kuma mazare ki na dan fake na kawo sarawa ga ki kuma mama din ki ne ga ki ke da miji na ki kuma ke mai ya ne ki wani ta ku ne ne ki har wani ta ku wani ne ki sai wata rana na bar ku in wana amma ga sako na mama ina nan zan kuma da ruwa